نفر شفاعت قاری پا زیل کے رست ذکر کی او ورسرا ورسرا با ترغیب بھی دا نبی اطاعت طرفتا چی دا دے نبی خبر او مانے یو اشتم دو اشتم در اشتم سلی رشتم پینز اشتم پا دا غی آیاتنو کے خلاصہ بیدائی چی لس قوانین و ذکر کی دا مومنانو دا پارا او بیاو پا دے کے شپک خاص دا پیغمبر دا پارا اصول و قوانینی ادو بدو بی بیان دا پاری امہاتو دا پارا او منافق پا گڑی روانے کڑی دے دا منافقان دا پارا بزجری او دا دی حالت بخارکی چی دا گوری دا سختی ندی رضو احضاب ذکر و پا دے کے عزی او ابتدا انتہا کے با دا جاہلیت چکم رسون ای دا غیر تردید بئی دا برا تخی چی پا کار تالا داری چی تر جاہلیت دا مسلو چی پا اسلام کی چا جاہلیت را دن نکڑے دے دائے خبر چ کم دینو ردو کے دا زید بارک راضی زید ابن حارثہ بن شراحیل دے ماما گانو سرو دا توی قبیلے سر دا تعلق ہو بیا و یو بلبان دی ظلمون کو لڑ ڈاکے با کے دلے دے پکی چ کم دینو او تختولے شو ابیا غلام جوڑ شو او عکاس بازار کو میلے لگے دلا تکو سے میلے خالی پور دتوار پور د زناور او یاد د نور سی زونو ناغه وک و د مریان او غلامان او د وینځ میلے لگے دلے نا پاغه وک حکیم ابن حزام ابن خویلد اغلاړو عکاس تا او داغه دینه دی خوښ د زیدو ا دې واغستو او د خدیجه رضی الله تعالی عنها لور کړو او خدیجی و تویرو چی زمارا پارا داس خول خیستا غلام و خیار واخل عربی او خدیجی رضی اللہ تعالی را غلام دیر جات خواهو نچه کل دا نبی علیہ السلام سر وادو شو او خدیجی سر او دے نبی علیہ السلام لے ورکن دا نبیم دیر خواخ شو زیدو دس را دیر زیادت امین و دا زید سرام او دیخو قیدی را غلو او پا دیواسی تی سر رسیدلو او گردی دل بور پسی پلار بور پسے کر دے دو ترب بور پسے کر دے دو جڑل بے خپ بو دیدے کہ مفسرین اغاشارم نقل کی بکیتو علا دے دن ولا مدرے ما فعل احیون فیرجا ام اتا دون والاجل زید پسے جاڑما پتہ رات نشتے چی سو سروشو جو اندیرے چی پتہ میں چی کورتا براشی او کنا نوڑے نوڑے شو چی تمرشوے دے فواللہ الا دری وینی لسائلن اغالکا بادی السالو ام غالک الجبل قسم دی چیز پتر آتا نشتا تا پوسو نکوما چی سو چل دا سروشا چی تا میدان کے اب دب شوی اگنا پا غرونو کیا خوا دے خوا شوی فیالی تا شعری حلک الدار اوبتن فحس بی من الدنیا رجوع کلی بجل یرا دیر ارمان کوم چی زمانا و بیا تا ما تا واپس کی او دمارا دقا یو ارمان دی زمان ور دنیا ندا پکارو تو ذکرونی شمسو اند طلوعیا تارز ذکراو اذا غربا فل چکل انور را خیجی او کڑو بیگی پاغ وقت کے دوار وقتنو کے تلاتا یادے گی سبا و بیگا دما یادے وین حبت لریاحو حیجن ذکرہو فیا طول ما حزنی علیہ و ما وجل کچھ تسیلے تو پانون رازی او آگانے چلی گی بیار آتا ترا یادے گی اور ڈیر غم در آسرا اور ڈیر ایر در آسرا چستا بسا علی ابھی آبی سآمل نسل عیسی فی الارض جاہدہ ولا اسعم التطواف و تسعم الابل زبر اخفل اخانو قیمتی اخے پدیزمہ کا کس غلومہ کوشش بکومہ سڑکے گم بنا گرزم با چھ پتر آتو لگی چھ کمزے ینا آلتا با درزمہ رو رسے دلو پتو آتو لگے دلو چھ نبی سر دے نبی علیہ السلام وطوئے چھ دغا دناستے نو تا پوستے ہوکے چھے کتاس سرزی پلار اتر سرزی دمارا طرف نخص انکار نشتا ناغا وطویلو دیرو خیارو وی دے میں خواہ دیدا میں پلار دے امیتر دے ار سر سمیلے او تاس میں نئے خواہو نبی علیہ السلام دا دے وجن چاہ گڑی را لویا اکڑلا کور پری خود پلوان پری خود پلار پری خود نبی علیہ السلام دا زوی غن تک اغای صاحب کو اگل بیا وادو مکو تا ترور لوری والا ورکر زینبو بیا دی کور سم نہ درا غلے طلاق ولا ورکل بیا دینہ پس نبی علیہ السلام د دغه خدای سره د دیو جنوا دو کو چې دار سمات شي صورت کې به تفصیلی دا مضمون ذکر کین گویا تحزیز وی تا تیزی تشجیع پہ تبلیغ چستا کار دارے چی رسوم باطلا اغرت کا باطل رسوم نے چیسو کی کا نا اغرت کا ساجت تے چتوے دا وہ اشتمرا او پدے کے بزرو جی دا سے پخوما چی ماستا او پہ لپاس اکدام دا رسم دے رواج دے اسے جت نشتا ساجت تے چتوے دا ودہ جنشتی بھی صورتو نوے ماں سواب بتوے کو بے دت تے اور دنیا پہ ملا گٹھے اشپدم خاص کڑے دا نو رسم دے بے دت تے اور ناجائز دی رت سے سونا قیمتی را روانی دی شیطان کوشش نہ ہم ڈیر زیاد کی کنا بل طرف تھا نیچے کم رواجو نہ دی رسم نہ دی غٹول ختم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو النبی اتق اللہ اے نبی اتق اللہ یرک ودا اللہ نام مخیر کول دک چاند پیر قائم دائم موسا ولا تطع الکافرین والمنافقین ممن ہے کافرانو دا منافقانو منافقان دا ٹگمارو دا چلولیانو ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ دے پوا حکمت والا یو امر وتد اتق اللہ مخی اکو دیم امر وتب ما یوحا الیک من ربک تابداری دائے کوا چتا تے وے کولی چی دخ پدرب دا تر اپنا اگدا ما لهم من دونی من ولی ولا شفیع سفارشی گرے بل نشتا نہ پیر شفاعت قاری پخلو نہ جوڑی گی چلتا بدما غنڈا منڈا برخے پلانے برا لے سفارش کی ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقینا اللہ پائے باندے چتا سے کوئے خبر لریم درم امر وتوکل علی اللہ زان سپارا پا اللہ باندے اللہ وکفا باللہ عزک پا اللہ زان سپارا بس تے پورا دے اللہ کار جوڑا ان کے ٹول کارون بدلا اللہ پورا کی ما جعل اللہ دا بیا علت ہو لگا سنگا دا نشکے دے چی او تن دے دا غد وزڑو ندی لکہ یو ذرا بوتا یو سوی بل بوتا بل سوی یو ذرا بوتا وی چی الوا خرو ابل بوتا وی چی ام پا دے وقت پا کوڑی خرو ندا خو بڑے رک گڑ وڑوالے راشی نسنگا چی دے ذرا فساد را دی کنا لو کان فی مال اتن الا اللہ ول فسرتا قد وقت دایان ہوئے ندک شان تے فساد برا غلو ما جعل اللہ لرجل من قلبین ندی گردو لی اللہ دے اس انسان دا پارا من قلبین دو زڑونا فی جو فی داغ پخیٹا کی دا سے حدیث کے راضی چچتا پا یو وطن کے پالاکا کے دوا خلیفگان راشی کنا یو پا کے ہو جا ختم ایکا مسلمانانوں کے اختلاف پیدا کی دا بل پکینی سر والا غس کا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون من امہاتکم تمخ کے خبر دا پارا بیا تاکید ہو ندگر دولی اللہ استاسو اگر بی بیانے تظاہرون من امہا چتاسو اسر زہار کوئے انت علی کزار امی چواتا ہوئے دار زہارو کو امہاتکم استاسو اگر کی مین دے دے سرا اغستا مور نگرزی اگر بیام خزرا دا ستا ہوئے چھے علتا سفارشی رشتا سفارشی پکے نہ جوڑی گی یو نظیرو تا نظیر اول شو نظیر ثانی وما جعل ادعیاءکم ابناکم او ندگردولی ادعیاءکم فزوی برلشوی زامن ستاسو ابناکم حقیقی بچی ستاسو دستا حقیقی زویا ندے ذالکم قولکم بے افواہکم داستاسو خبے ناگانے دی پخپل و خلو باندے ذالکم قولکم بے افواہکم دیتا ہوئی چی لکا تردید پکار دے دعوی بلا دلیل دا اس استارا کو گئے نا یو خبر راو تیرا واللہ یقول الحق اللہ وائی رختینی خبرا وو یاد السبیل اغارا وانا والکوی ام پنے غلار باندے آداب را تخی چی دا زید پلارشتک انا دا سی وایا چی زید ابن حارسہ دا سمو آیا چھ زید بن محمد ادعوهم لآبائیم بلیدی لآبائیم دخپلو پلارانو پنمونو باندیم ہوا اقصتو انداللہ دکا شانتی رابل اللہ دی چھ پلار والا ذکر کے اقصتو انداللہ تا دیر دین صاحب خبر دا اللہ پنی جو اس نے چھ پلار دے بل لیتا والا دا کستا بل نمی خیرے اگر تم نرے خبر چھ دا دماغ نمو نا چھ کم دا پلار نم دے دے زان سراکا نم لیکا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ كَنَيَ وَاقِف تاسو آباءهم د دې د پلارانو نه نه پیژنې د دې پلاران نو بیا بس کوي فَإِخْوَانُكُمْ هُمْ إِخْوَانُكُمْ دې تاسو رونه دې په دین کې بھائی وته آیا تبلیغیان وی کنا وی بھائی پلانی ہے تراشا بھائی پلانی بھائیو آیا کنا وموالیکوما او دی ازاد شوی مرایان دیستاسو دوستان دیستاسو مولا حذیفہ پاک مشہورو مولا حذیفہ بے وطوی ولیسا علیکم جناہن نشتا پتاس گنا فیما اختاتم بی پائے کے چھ خطا شوی تاسو پاگے کے دناہی نمخ کے حکم لانو راغ لے بین پہ لانو لگے دلے اتاسو وی دی زید بن محمد معاف ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن نشی تاسو گناہ پائے کے دے تعمدت قلوبکم چھ خس کری ستاسو دی جلونو دنائے نرستو دنائے نمخ کے معاف دنائے نرستو بورانی سی وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ بخن کے مہربان نکہ استغفار دو باسو دے نپس برطار تو معاف کی النبی اولا بالمومنین من انفسهم اول خطاب دے مومنان تا نبی اولا بالمومنین دیر شفقت کا ان کے دے پا مومنانو من انفسهم نبی دیر مہربان دے پا مومنانو دا دید زانون نوما نبی دا مومنانو سرا دیر زیاد قریبی تعلق ساتی دا دا دا نفسنا دا دید نفسنا اور دا دید ذاتنا ام دا پیغمبر دیتا زیاد نز دے دے اور زیاد تعلق دے انسان چھ دے اگر کلا بل انسان تک نفع اور کی کلا والا نقصان اور کی دا نبی تعلیم چھ دے پا دے کہ نفع نفع را دا دا خپل زان خپل بدن چھ استعمالی نا کلا با دے خپل بدن دا بیلات دا پار استعمال کی کلا والا گٹی دا پار استعمال کی اور دا پیغمبر کم خبر چھ دا اگر گٹی اور دا گٹی اور دا نفع اور دا نفع را دا نبی تعلق دا مسلمانانو سره ډېر د شفقت ته وازواجو ماتوم دا غبی بیانې د دی مین دی دی دا په تعظیم کې په عزت کې ارس براشی ولان تن کې هو ازواجو من بعد ابدا ور الارحام او خپلوان دا نفی کې د اخوت سوریا بعض او مولا به بعدن بعض رزینا زیات حقدار دی د بعض نورنا فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کے من المومنین والمہاجرین دا مومنان و دا مہاجرون اللہ فمانا دا لیکن لیکن کو کہتا سو الہ اولیائکم معروفا فلو دوستانو سرا سے احسان کو وصیت ورتا کوئے ٹک دا فلیکن داغین علاوہ اولو الارحام تاو پا میراث کی سمی لاوی گی اولو الارحام بعضم اولا بعضن جی زیاد حق دار دی بعض رباد پر نسبت باندھے ندا میراث سے ملاوے گی ندا بات دیکھے الاقربون دک علت تے ہاں کہ بل چاہ سر نور آخوا دے خلق سر اسے احسان کوئے نو کہ وہ سر دوستان و یاران سر کان دالکا فی الکتاب مستورا دا دک خبرا پا کتاب کی لکلے شوے اخری شرعی حکم دارے چہ دا میراث اڑ دکھی گی دیکھ با علت سے لرحمی فالولی بھئی وید خدنا من النبیین میساقہم اول صورت سرے ہو لگوا اے نبی دا اللہ نے رکھا تا نبی سونا انبیاء چی دی دا غی نمونگا لوزون آغست تری سانا مم لوز واغست دا تقوار توکل فریبان فوریا وید خدنا من النبیین میساقہم کلچ واغست مونگا را پیغمبرانونا پخی وادے ومن کا دا دی پخی وادے ستانم دا نوح علیہ السلام نوم و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام نا علیہ السلام نا اور عیسیٰ علیہ السلام نا چھو زوئر مریم دے دا اور العظم من الرسل لکنا تدیت اس کے لئے ازک اوکڑے دار پیغمبر نے میساق اغسطو واخذنا منم میساقا غلیظا میساقم سمامولینو اغسطو منگا ردینا میساق لوز و غلیظا دیر پوخ و پخوا آدھاو تے اغسطو لیسال السارقین دا متعلق کر اخذنا سرا اخذنا واغسل من دا سر پارا لیس علی صادقین آن صدقیم چی سوالو کی تپوسو کی درشتینو ندائی درشتیاو او تیار کردے دے کافرانو لعذاب درناک دویم خطاب مومنانو تا یا ایو اللذین آمن اسکرو نعمت اللہ علیکم غزو احزاب ذکر کی دا طول راج مشو کافرو اوغی اتحاد کردو لکو سم متحدہ محاد دے کافرو جو کردے دے اوغی تا اتحادی فوجون ہوئی اتحادی فوجون دم را بمبارے پا مسلمانانو بانے اکڑے دے نہ آغا وقت کیوں اتحادی فوجونو دا کافرانو اگر طول گندونا اور ڈل راجم شوئے اگر تا غزو احزاب ہوئی فدے کے دیر خبر جدن ندائی براتو یو خدا چی دا اللہ رب العزت پا ذات بانے توکل کوا دیم را دا چل خی چې مشوره کوه ځکه نبی د صحابه سره مشوره کوله چې څه چلو کو. د سلمان فارسی ولا مشوره ورکړی وا چې را خندقونه وکنو. دریم خبردارا چې کوشش کوه چې تاسوونه وس کیږي مالی وسایل لا جمع کوه په جهاد کې. او سلورم خبردارا چې منډه ترله وها او مټه استعمال وا اغي خندق کنستو داغي وګدواله درینیم میلو. او هر مسلمان بروزانا پینځه کده وګدو او پینځه کده ډونګه دا خندق کنستو ایکا غټه چراغتلې والو کیس چدا. او عبد الله ابن عمر او برای ابن عازب دا دواړه د پینځل سو کالو نو دی یې پریخو دغه دی کشتی کړو یو بل سره او خو برابرو لکا ځواني یې خپل وا او باقی نابالغ پکې واپس کړو. دا غدور وګور نابالغ بوم وی چې موږ جهاد لږ وته وی چې تاسو لا واړې اذنه چلته دل شه. او دا جهاد دے چې حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ جاسوسی له لګل دے جاسوس بم ساتي کنه شر کافرانو په منځ کې ګرځي را ګرځي نو څه کښ کړه پوښ نه ابو سفیان ویلو شر څه کښ کړه کیږي تیار د سلې را ما ستان دے معلوماتو کې چې استاذ خيو غس طرف ته سوق دي نو پردي سړي پته و لګي دا خو ډیر خيار جاسوس بو خياري نظر د خي طرف وړ سړي ته پوسو کو سوکې غس طرف ته تاسو کې نه دانې بچا تلګه تبلیغي غفاس ویاله له وختونه ولیکې الا او فرمائے سو غسلور میاشتله تیار ہے اوزان یې رکړه دے نکا خو لیکل کی کنا نو خدای فرضی الله تعالی نو هغه په دې طریقې سره بچو په دې کې یو میاش محاصره شوی را او بیا رستو سیلی راغلی دی ملائک راغلی دی ظاهری او باطنی اسباب الله برابر کړی دی منافق په قسم ښکارا کړی دی په دې غزوه احزاب کې د ذکر براشی چې کله یې رینه دې څنګه رې اچ کله یې لړ شي نه پاغه وکړ منافق جبې تا ګورا چې دې بیا څنګه چلونه کی داغه تذکره و پدې رکو کې کم دې نه غرازي نبی علیه الصلاۃ والسلام به جنگی ترانه وي او دا به نبی علیه الصلاۃ والسلام وې پخپل باندې هم صحابه کرامو چې ان الاولا قد بغوا علینا دې کسان په موږ زیاته کړې دې ډیر اغلی دې موږ ختمي او وإذا أرادوا فتنة أبينا أبينا او الله نبي مدد غوخت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا او صحابه بوي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا من ده نبي سر بيعت کرده ده پا جهاد بانده اغا واقع ذکر کی سونا پا زور و شور سر متحدا فوج راغلو لیکن اگر دا سے منتشر افوچ شو چھے قرآن دائی ذکر کی چھے یو بلتے اڑو قتل نہ ہو تختی دل ختم شو. یا ایو اللذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے مومنانو یاد کے دا اللہ نعمت پتاسو اس جاعتکم جنودون کل چراغ لی تاسو لالخ کری دا ابو سفیان یہودیان دا ٹول لا جمشیو غزب خندق دے اسل تک جکم دین آبادی دا او زیب ادیبانے وارو وارو جماعتو نے جوڑ دی کم دے چا غزوِ خندق شویرے سلمان فارسی پن امبانے پاکے جماعت تے لگو انتا کیا خوالر شویرے داری سے پن امبانے پاکے جماعت تے پاکہ زینو کے کم دے چا غزوِ احزاب شو. فارسلنا علی امریحان راکو شکرل مونگا پدیبانی سیلے توفانو نا پیرار لو دا ظاہری او عذابو و جنودن او دا ہر طرف نا لخ کرے لم تروہا چتاس و غالخ کرے نلی دلے ملائک راغلل وکان اللہ بما تعملون بصیرا اللہ پاک چتا تو کول لدن کے او تھا تو خندق کنستو تھا تو پجیات با نکلا کوے تھا تو نبی سر بیات کو اور تھا تو ڈل نہ نری دلے اذ جاءوکم من فوقکم کل چ دی درو قتل پتا سو من فوقکم تھا تو د پورت غاڑے نا د مدینے د پورت غاڑے نا د مشرق دلوری را لالا فوجان رو قتل پتا سو باندے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم دا اذ جاءوکم دمخ اذ جاءتکم نہ بدل لے اذ جاءتکم جنود اند کم غاڑے را لے لو اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم او دلان دے طرف تا سنا دا مغرب دے طرف نا یعنی دا بطن الوادی دے طرف نا ام دا برے نا ام دا خطے نا مشرق و مغرب دار طرف نا دشمن دشمن شو دا سے دیر زیاد کسانو چھ دا غیب پہ وجہ سرا پا ظاہر و مسر شو او پا باطن و مسر شو پا ظاہر سنگا سر شو و از زاغت الابسار او کلچے کگشوے الابسار کلچے کگشو ندرونا ستر گرا سے کگے وگے وی ظاہری حالت داو یر حالتو کنا او دس باطنی حالت سو دس راغا و ولغت القلوب الحناجرا رسیدل زڑونا آغا چنگڑکتا اغٹ مرہتا تڑی ریر دو جنا و تزنونا باللہ الزنونا گمانونا چلول تاسو پا اللہ باندے الزنونا گمانونا چلول وسوسی دل رات للے چوگو ردا خو بلا خلق راغ للو اہل نجد را للو بنو قریدہ را للو بنو نذیر را للو دارا بری غاڑی را للو اور اخکت غاڑی نجا کم دینو قریشان ناغ للو دا حبشو کسان ناغ للو بنو کنانا را للو اہل تحامہ را للو دا ارے گاڑی مونگ ریسار کڑی یو گر چا پیرا کافر دے چھو وز بس چل کی نو وس وس پک کلا کلا رات للا ہونا لے کا پدغ موقع امتحان اکڑی شر مومنانو او امتحان کی کامیاب شو وزلزلو جڑا قول شول زلزالا شدیدا پا جڑا قولو ڈیرو سخت سرام از یقول المنافقونا وز منافق کا رکی دا غا صفات ذکر کی دے چھ دے دیر جنگ نہ دیر غنیمت تے دے بس دے لذی جہاد جہاد وکی کو دے لذی چل تک روجی اخری خمر ادار روجی غوخی پکیو مچولی چھ اخری انور دے جہاد لنزی دے جہاد نمو پٹی گی منافق کاردار ہے مجاہد ہو چھ صحیح مجاہد دے پہ ورزی اگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگا کو پگیڑا باندے گٹے تڑ دے وے ابن حجر پہ باس کی فتح الباری کے چہرہ گٹو سر خواگا نور زیاد درونی شو اوگے کستے چھے گٹا ہوں متڑی کنا داغا نور خراب شو خبرا ویچے نا داغا خبری خلق داغا خبری دی چھے خلقی کی چھے خبر ندی دا ٹیکے وا اڑا میں ورکو خیٹے لا زکا چھے داغا تش خیٹا باندے جنگ نشکے دے نچے کل دو نشو چھے اچھتی دی شکا نچے راک پل اخ پیدان پر زراک کیجی داغی را پارے دا کار کرو او زمونگ دا نبی خود دوا گٹے چھے کم دے پا خیٹا بانے تڑ دے وی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَزُلْزِلُوا جَرَ قَوْلِ شَلْ زِلْزَالًا شَدِيدًا فَجَرَ قَوْلُ سَخْتُ سَرَامْ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ دقد ایک مختلف گمانون چلے دلو منافقانو بوی ننے ورزدا تودرا جمع شیوی دی نغیر پیغمبر باسی دل آدان تا پیغمبر ہوئی علا ملگری بیا با که خیری پر ایخ پونزی مومنان زان لگمان چلو انشاءاللہ دا اللہ مدد برا سرائی ٹھیک رہ مونگ سرا وسلہ کمارا نہ پری کمارا او اگر ڈیر دے مونگا لگیو ہو گٹھو بے مونگا دا امتحان ہو نہ لے کا ظرف مکان استعمال لے زمان لا دا غزے کے دا موقع کے دا امتحان ہو اگر پدی باندے وشو و اذ یقول المنافقون کلچ ویل منافقانو منافقان سوک دی وہ رو تفسیر ہو والذین یعنی آگا چا فی قلوب مرضن چی پدرونو کے مرض دے دا دردر ناجورن دی ما وعدنا الله ورسول الله غرورا وعدنا دکړې موږ سره الله او دا غره رسول مگر د دوکه الا وعد غرور نه دا غو د دوکه وعده وا از موږ ته وی تاسو به برې مو مه تاسو به کامیابېږئ دین به چتیږي دین بنو چتیږي موږ بر اخلاصي ګو دا غډر غټ طاقت والا سپر طاقت والا کافران ناغري دي وایس قالت طائفه منهم او کله چوي او ډلې پدی کې پدی کے سڈلا وا سکسانو پدے منافقانو کی کسانو اگی ویلے یا آل یثرب اے دے یثرب خلقو یثرب غیر منصرف تے تعلمیت و دا وزن فعل یار تانیس توجنا اس یثرب ویل وس مکروہ تنزیہی دی اللہ مالوسی دی کلی دی خدا کا زڑا خبر پاگ استعمال بانے دل تک زور استعمال اکو اے دا مدینے خلقو لا مقام لکم نشتا سموکا ستاسو را پات کے دلو دلتا نشتا ستاکت ستاسو را پارا دا جنگ لا مقام لا مکانا جنگ نشے کولے نسے چلو کہ فرجعو واپس شیخ پلو کورن تا مدینے تا دیکھ پارام اول تا خودشے اور دی پوشا اور ملگری پوشا اور دین پوشا اور اسلام پوشا ویستازنو فریق منو النبی بل ڈالا منافقانو کی اجازت و وقت ہو یا ڈلے طائفتن و فریقن ہو جی کہ بیا ڈلے جوڑی گی من امن نبی یا پدی کے لئے پیغمبرنا یقولونا ویلے یو وینا خو اکڑے رکا نمک کے غگی دلی دی ما وعدن اللہ و رسول اللہ غرورا دا یو دلو غیدلو او دا تبی دا تاو بیا غیگی یقولونا ویلی انا بیوتنا آورها زمونگا دا کورونا چی دی آورا دا بالکل خالی دی یار دا مونگ وارا وارا چیت چیت دیوالونا دی کنا او دا غلانو یار دا او چی مونگا امنو یو سڑے پکی نی کنا پا کور کے نا بس کوری بے ناری نس کوری وما ایا بی آورا او نو دا خالی دی پا خیال کے اما اس لکه یو تنه کنا آبا رتا ہوئی شیر دا تبلیغ کم در را دینشم مرکولی زکر ما دا کور خالی دی از اکستان دا ماشومان چا تا پریدم اتوا تا بلو رضوایا ویزم دا لگو لی دا او تا بزی بار مل تا استا تنخار او پاکستانی دیر نا دیر زر روپے و تالا در کی یر کدم میخا او کور خرس نکا کنا اتوا تا بیا گورا بیا را دا کور خالی نده دا خڑک ده سوک بی شتکا نا فلانی بدل تا سملی این یریدونا الا فرارا تین غواڑی پر اجازت سره مگر تیختا اجازت برای فرار ده اجازت ده دیر پار ده چمونگا پا گرم زیبان اخپکی ندو اکا غنیمت راگه نبیا بوتا گڑی گو که خیری ولو دخلت علی من اقتاریام او کچرتا داخل کریشی دا کافر و لخ کری علی پا دی منافقانو بانده من اقتاریا دا مدینی منوری دا غالو پسکونا تا دا سی پاخار آمیان دیتا نا کچرتا دا کافر لخکر را لے او دے کافر ورته ہوئے چرا دے رہ پیغمبر خلاف جنگی گو نبی کور ڈک دے خاری بنی رازی با سم سویل الفتنتا بیار دینا او اختلشی الفتنتا مسلمانانو سر جنگ کول تل در فتنے نے مطلب دارے مسلمان سر جنگی گی لا توہا خامخا ضرب رازی دیتا وما تلبسو بہا اللہ سیرا او اسار بنشی دی پدغے وما تلبسو بها الا يسيرا او اسار بنش دي فدغ صورت کے الا يسيرا مگر دیر لگا سپلے کو بخوکی کنا بس دو نبئی او بیا براغدی بها ضمیر دے فتنے تراجے دے وما تلبسو بها او فتنہ سو مسلمانان سر جنگ کول اسار بنش دی بہار مسلمانان اور جنگ پا صورت کے الا يسيرا مگر دیر لگا پپوں برازگری سچل لے مسلمان ختموم دا مسلمان ختمول دا پار دیر بعد دے ان دو تستر گنی شی رو باسلے او مسلمان تا بستر گی رو باسلی ولقد کانو دا دی ذکر کی جی داغا کزان نیچے وعدے ماتی او خام خافتا کک سرہو دی عاد اللہ من قبلو چی وعدے اکڑوی دا اللہ سرہ من قبلو مخیر دینا دا کسانو سب بنو حارسا و سنور خلقو زی دا وعدے چکم دینا اگر کڑوی یا بنو سلمہ دا بدر نرست بے داویلو کچھتا خدای ورد راوستلا چھ مونگ دیس رو جنگی گنو پتا بخل کو تو لگی من قبلو مخیر خندکنا من قبلو مخیر خندکنا دا بدر نرستو رخندکنا مخی لائی ولون الادبارو چھ نا بڑی دی شاگانے پا وقت مقابلے کے دشمن سر و مقابلہ کی او گزار با پسینہ باندی خوری زکر دی چھ بکل تکرر کو کنا نوم دکشان بے وی دے منافقانو عبداللہ ابن عبی بودرے دے شیخ الاسلام دی کلی دی ناغا باوی اتباع النبی پدے موضوع تاسو تزد تکرر کوما گزار با ہوں پسی نبانی خورو اب یا وجود دا سرا تخت دل چے لا اولون الادبار وادے یکڑے وے وکانا آد اللہ مسئولا او دادا اللہ دغا وادا چرا دے باتا پوس کولی شیم خول ورطوایا این یریدون الا فرارا لن ینفعکم الفرار ہرگز با تاسو لفید در نکی دا تیختا ان فررتو من الموت والقتل کتاسو تیختا کوئی دا مرگ یا دا قتل نام کتاسو اڑو تیختا کوئی دا مرگ ننشے بچ کے دے و ایزان اور تیخت پر اگ وقت کی لا تمتعونا الا قلیلا فیدا بادر نکڑیشی تاسو تام اگر دے رکما دا جون فیدا یادی بس سونا چی ستاسو یا سوکار اللہ ستو اگا چی کم دینا مکرر شوی دینا اک کبئی اب یا بدایر پس ختمے گے قل من ذلذی یعصمکم من اللہ ورتو آیا گا سوگ دے یا سے مکم جتا سو بچ کی من اللہ الہ اللہ را عذابنا ان اراد بکم سوءا کہ اللہ غواڑی تاسو لا تکلیف در رسولو رو لگو من الذي يعصمكم من الله ان ارادكم سوءا او ارادكم رحمه ده ده شو لك علقت عتبنا ومان باردا او اراد بكم رحمه يا الله غاري تاسو له رحمت در رسول او سوګ دې دا رحمت بس تاسو نه واړي ولا يجدون لهم من دون الله جیبن همی رخپل زان نپارا پیدا اللہ نا ولی انسوک دوست فیدہ والاور کی ولا نصیدان مردگار پھر ذرن نوے بچ کی اللہ بھی کچھا دا فتر او کنا ما تخو فتر کنا منافقا قد یعلم اللہ اللذین تسللون منکم لوازا ما تا فتر ولقد نعلم انہم انکا لیحزنک اللذین یقولون ما تا فتر نعلم و یعلم قد یعلم اللہ المعوقین منکم یقینن اللہ پی جنی المعوقین آغا منکون کی خلق اللہ رامن کم پتاسو کرے جہادنا فلو منکی گئے نورت امی مدے جہاد لا والقائدین آل اخوانہم او دیو ان کی دخبل رونو پبارک نسبی یا وطنی رونا اگی تو ہی تاسو جہاد لے دیں جہاد لمدے ابن کثیر کے دے دی دوونے پسوری بانے بناستو او ونا باو مگوا چپائے کبا میں ہو مثلا دا کجورے ونا باوا اور کجوری دوونه د سوره دران له منافق ناس ته هغه مجاهد ته کنه ناغي ته وی الوم ایلینا راځه دم طرف ته راشه دم غاړه ته څه مطلب ابن کثیر کې دی الست ماره و زلاله سوره تراشه راشه کجوری واخله او سوره تراشه فسوري کې نه پارام قصوم بیر کنډیشن کمره کې سملا ساجت چدا غوې می کې ولا آیاتون الباس الا قلیلا مشرق دیر بزدل دے منافق دیر بزدل دے تو منافق جبن ذکر کی ولا آیاتون الباسا دی نرادی جنگتا دیر زیتا اللہ قلیلہ مگر دیر لگو بیان دا بخلو بزدل ام دے بخیل ام دے اشیحتن علیکم دیر رسکو ان کیری علیکم ستاسو پا حق لام شحیح بخل کو ان کی یعنی دی داوی یار مومن تر نه فورسی دا دمو فرزو نه د مومن باندې دوسر دی الله مددو کی دا دمو نه د خواخه هر منفعت ابو حیان وی هر فایده چې مسلمان ترسی یواز مالی نه نو پاګه ډیر بخیل سم اورده په مسلمان باندې فرزو نه دا وز ګورو ورته کنه منافق تا دو وختونو کې وتاو ګورا پیدا جال خوف یو او پیدا ذهب الخوف یار رال دے سنگ دے او یار ختم شو دے بیا تقریر کی غوخ کے سنگ دے پیدا جال خوف کلچی یار راشد دشمن رئے توم تبدی وینے ینظرون الی کا گور گور بغوری تا تا تدور عین ہما اڑوی راڑ یبار خپل استرگی کلذی پشاندا کسو یخشا لے ابن الموت چ بیو شیخ کار شوی پاغ باندے دمر د وجنا اگر یو تن زن کدنی راستر گیڑی راڑی کنا بس دا منافق زن کدن شو روشو یا سبون کل صحتن علیہم دا خو ڈر ڈر پوک انسان دے دا خو اگر وقتی خبر دا چی کل دشمن ناغل دے فیدا دا بالخوفو کل چی لڑشی یرا دا یر آثار ختم شی او بالکل صفائی راشی میدان صفا شی بیاوتا گورا سلقوکم بے السنتن حدادن شاوری اللہ را سے مانا کی سلقوکم مخامخ کی کی بات آسوتا بے السنتن حدادن پتیدو تیدو سوانو سوانو جبو سرا تعنو نبلگی تکلیفو نبدر رسی تاسوتا دون تیدو جبیرا چھ بیاواتا غکشا که خبری کی نتب ام بے جب از دا کولی نو اکا کاتیئے دا نوم دا درا ویدار ایتا ام تو عجب کاج ساموہم جس ہمیں دیر خبر آبار دے او کا خبر کی بقرہ کی ترشیو نو بس بیا بم وے چیر دا خبر ہمیں ولو اور ادلو من الناس من یعجب قولو پی حیات الدنیا قسم با پکی اخری واللہ العظیم ویشد اللہ علی ما فی قلبی دا الالد الخسام سلقوکم تکلیب بدر کی تاسو تا دے امانا بی السنت حدادن پاغے جبو تیزو تیزو سوانو سوانو تیرو تیرو سرا قطادہ مانا دا کی چدا جبو برو باسی او ار وقت بداوائی ار وقت بداوائی آتونا آتونا مون لراکے فلستم احق بیامننا دا غنیمت ستاز وقت ولی دا منگا بدیشی اغا وقت کے چی کلد اسی کنا بس دو نفریوے چی مالا دا گوٹا راکی چی دوشی نو سلقوکم بی ارسنتن حدادن اشیحتن علی الخیر و مخیمو بی اشیحتن علیکم وسی نور و معامل کرلا حرس کا ان کے لیے دار خیر پکار باندھے خیر کے مال غنیمت عمر آگے تا تا مال غنیمت بیان پوری جی اولا ایک عالم یومنو دغ صفتنو ناکار صفتنو والا کسانو لم یومنو ایمان ندر آوڑی دی پہ اخلاص فابت اللہ و عمالہم برباد کرل اللہ رضی عملونا وکان دالکا او دکا عذاب او دا برباد اولیے اللہ یسیرہ پا اللہ دیر ساندی یحسبون الاحزاب علم یذبو اثر دا جبن اور بزدلے تے گورا کافر تلی دی دیر جزعی اور دحشت دا وجنا اور ڈیر بزدلے دا وجنا کافر لاڑ لو خود دی بیام وسوئی چندی تلی ایسے نچے دگا دے کچھ تو اولاڑی او منگا زیتا کی منگا جیتا خوشت نکی یحسبون الاحزاب دا منافقان گمانون چلی پڑلو دا کافرانو لم یذبو چہی خوندی تلی گمان کبھی منافقان تروزہ پورے چھ پوجیان خلا واپس شوی ندی پوجیان خلا شتا خم منظم معولی دکلاشن کو پو نیریگی وین یات الاحزاب او کبیاراشی دغ پوجیان یودون غواڑی لونم بادونا پل آراب کاش دی دے روے پبانڈو کے یس الونا نم بائے کو مو التے معلومات کو لے ستاسو دا خبرنو یار قرآن سے آیت راغل جو کنا یار سنگ آیت راغل وہ سمو گورا کنا چھے کل سخت راشی جیاد جیاد, جیاد بکی اچھے واقعی دے جیاد خبر راشی کنا دے بوی چیزا پا خشا کے وے نخبہ وے او ال تک راس را یو اخبار وے اکتلے میں چھے ایسا ہو گیا او چشمے میں ہوتا چولے وے او یو اخبار چھے ختمی دے نا بل نشتا چھے غو گورو چھے مجاہدین سال لے بس پتے ڈیر خوشحال دے لو انم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم تپوزن او وقتش کی بیالتا معلومات لمڑا نے رے ولو کانو فیکم او کچر دی اوم پتا سو کے ما قاتلوا الا قلیلا نبیابم دی جنگ نو کڑے مگر ڈیر لگا اسی سا کو دی خوابے کولو سر ور زراڑو راڑو خود دڑنا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا خامخاشتا استاسر پارا فی رسول اللہ پر رسول اللہ کے ترغیب دے منافق لے پیغمبر تابعداری کوا جہاد کیم کوا اسیم کوا دلتا دانوی چی پی حیات رسول اللہ ہر سیس کے دا پیغمبر پا ہر سیس کے ستارا پارا نمونا دا اسواتن حسنا خیستا نمونا تزان شیروانی جوڑے وسکٹ جوڑے یادان کمیس جوڑے درجی لے دور کڑے دے نمونا لور کے کنا پا دے نمونا لستون بے دونی لمن بے داسی اگر آگے نہ کم جوڑ کی یار آگے نہ زیادہ جوڑ کی نہ تو سوئے یار پدے مکھ دل غرضوم نہ کپڑا درالا خراب اکڑا نہ اللہ رب العزت نہ منر علیہ گلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں نے اولی کم ہے داغا نہ اولی سیوا کی زیادتی گی جی سیکڑی دی دک کر منا دا اس وقت حسن تن فی رسول اللہ ہے پ حیات در رسول اللہ کے پ غم در رسول اللہ کے پ مرگ در رسول اللہ کے پار قدم در رسول اللہ کے پا معاملہ دا رسول اللہ کے پا جہاد دا رسول اللہ کے پا منز دا رسول اللہ کے پا تبلیغ دا رسول اللہ کے فی رسول اللہ ادا سے ہوئے دیدے کہ حیات یا بل سے تکی صلات و زکاة و بل سے ندے ذکر کرے اس وقت انہا سنا پا دے کے تاسو لڑے را خیستا نمون دا دا نبی سکوت چلے ندام شریعت تے پیغمبر مخی اوکار کی گی تنا او پیغمبر غلی شو ندام بس شریعت شو جائز شو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے اوزل ابو بکر راگے دماغ کورتا پلار میں راگے دماغ کورتا او ما سر یو دوجی نکیوے دا انسارو اغیر تنگ تا کورکو سا گانا بجانا آوازون افکلی جوکڑو ہو سا سیوے او آسے غلط شیرو نینوے سندر وغیرہ یو ما بعاس چکم شوے رے لکے جہاد یو خبر جنگونو یو خبرہ ناغا خبرے کولے او غدا سے پیشورے سندرغاڑم نوے نہ ابو بکر صدیق دیر سخ ہو سشو اب مزامیر شیطان فی بیت رسول اللہ دا پیغمبر کور تو گورا اور شیطان دے کاروائیو تو گورا تا دے کر شیطان باجہ شروع کرے دا اور دا اختر رضوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور تر آگے جی وی دل نہ ابو بکر تے وے ان لکل قوم عیدن وہذا عیدنا دار قوم اختر دے دا دمو اختر دے نو روایت کے راضی مخی بل طرف تواڑو او سادر پزان واچو او سم لاستو محدثین دل تو اس باس کی وی کہ پیغمبر ور تک قتل کنا او مخ اخکارو یو قسم شرکت خو ثابت دو ادم ډیر خل خبر نه وا اگر پیغمبر ورته وچ دانګه هغه وړی جن کې وی زیرو کېږي نو بیا ته داوم مسله جوړې دل چې داوم آرام دی چې جنگی ترانا جنگی شیرونا وړی جن کې هم په خوشاله کې یار اختر په موقع نشي ویلې نو جوړ دا خبره ده چې مباح ته بوتللا ذکر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه نبی چې سکړی دی آیه کې ستاره پاره چې کم دینو خیسته نمونه ده خدای دې کې یو خیر وسره لګولې دې الله مالوسی اذا لم یکن من خصوصیات النبی چې د نبی خصوصیت پکې نه یعنی د نبی معجزه نه اسنه چې توې ته زم نه خزر کوما پیغمبر تابعداری کوما دا غنه خزر خالصه تلکا من دون المؤمنین یا وې چې زم مړو ته اورول کوم پیغمبر ورته کړی دی بل ورځ به وې چې زم معراج بر اسمان ته خېجما پیغمبر ورته قتل لري معجزات کې نه یادو پای کې نه او حج ر پیغمبر باخره یو دا خبره اومده حج ر پیغمبر نور چې پیغمبر سو کړی دی کنه یو ځلی کړی دی او لکه ډیر نه دی کړی نو هغه به جائز قدر لګانې هغه غور نه دی پیغمبر په ولاړه واړه بول کړی دی دې ته سنت مو آیا دا سنت نه دی دا جائز قدر لدی سره په حج یو پدې د ابن قیم مستقل کتاب دی آزاد المعاد هغه لیکلی دی یو ځای خپل په کتاب کې زده کې حج بیانوما اس یو خبر دوانا مباح خبر باندې زور نه لګوما کم د پیغمبر عام معمولات تي نغه ذکر کوما لکه حدیث د ابن عجلان کې راځي نبی علی السلام چې بکله ماندل پاسې دو رکعات به وکو کانا ینز علی صدور قدمه نغه ور قدمونو په سر باندې پاسې دو لکه ټیټ به پاسې دو او دمه به نه کولا استراحت به پکې نه کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانزه کې لکه دا معمول نو داشته په حدیث کې حدیث د ابو حمید دی حدیث د مالک ابن حویرس دی دی کله کله وی وی دیوته وی چې دا جلسه استراحت ته چاوته جلسه استراحت ویل دي هم تاوته ویل دي شته ستا په کتابونو کې جلسه استراحت بمباز وته ویل دي البانی وته ویل دي یو دونه ټولو ایوته وی جلسه استراحت هلته روایت بخاری کې اوشته کنا حدیث د ابو حمید او مالک ابن حویرس کې شته ابن قیم لیکلی دی ولو کان حجیه لفعلها دائما کدا دا نبی حج یې وینه همیشه به کړی و حج یې نه دا او بیا به کم دین دا پاک سنن د صلاتو کی حساب دلا زاد المعاد رومنی جیل کې پدې کې هغه باس کړی دی نو خصوصیات بم نه یادې او اس نبی او کار کړی دی لکه نبی علیہ السلام منس کو کنا او ماشومان نه لاله او هغه په وګو باندې سوریدلو او نبی علیہ السلام منس کو دانا جدا سنت طریقہ رہے چھو اس بڑا سنت طریقہ ہے حدیث دا بخاری دے دا نفس دے جائز قدر لا خبر دے جواز درجہ کے خبر دا نور با اخلے حدیو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا چالا لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر مومن کامل لا مومن کامل سوک دے دا پار دا غچا یرجو اللہ والیوم الاخر یوم الاخر چو مید لری دا اللہ یقین کی دا اللہ پزات و پورت دا آخرتو مبدأ و معاد برابر دی و ذکر اللہ کثیرا او یادوی اللہ لرا ډیر یادول ستوی ما کان علی سبیل الاخلاص والفهم دو قیدونه پکې لګی مفسرین یو چې پویږي په معنا باندې لا اله الا الله او معنی سره چې په معنی پویږي عقیده مغشانی اول پکې اخلاصی دې توی لیکي ذکر کثیر و ذکر اللہ کثیرا هغه چې روایت کې راځي کنه چې الله دونه یاد کړي چې د تخلق لیونی وی ناغه لیوانی و د پدی وجنی وی وسوته هم نه وی یاره دې دې کړی او تن صرف ذکر کی پتاوا خلق دانه وی لیوانی راغلی دي خلق وی شیخان ناغلی دي او خلق وی سوفیان ناغلی دي او خلق وی ملنګان ناغلی دي خو کوه تر توحید مسله ذکر کړي کذالک ما الذین من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون بیا ورته لیوانی وی دغه روایت هم صحیح نه ده حتی یقول مجنون دې کې دراج راوی دي پاغبان کلام دي کلام پکې پدیوان نکړ دې ابن عساکر په تاریخ دې مشک پینزم جل له پائے کې 261 صفه باندې کلام پدوان نکړ دې نو گویا ذکر کثیر غره چې هغه موافق د شریعت وي کله ګوم کې نه دا کثیر دې اګه غلط ذکر کئ نه کاغه ډیرو می دا ذکر ستا چې کم دې نه هغه کم دې ها اوس یو خبره بګه بلدا چې ته یو روایت راغله د بخاری کې مانځنه پس پتاو باندې ذکر نہ منہج رجسٹرڈ مفتی چرے اغا پسل اورم جل کے اتم صفا کے اغا مسلی ذکر کری دی کم ائمہ اربعہ حق تہ ندی رسید دی اغا وی جی زو تر رسید دلیم دا سلور واڑی مامان پنی جگہ نشتا ائی مسلہ ٹک دا نہ یو پکے دا غلی کلی دا پدی سل اورم جل کے اتم صفا باندے فضیلت الشیخ یہ اغا دالی کلی دی چہ مانزن روز تو جہر پکار دے بخاری کی راضی کنا فزور بانے با ذکر کے او ائمہ اربعہ نہ منی نہ پزور بانے ذکر دا چ کم دین پکے نشتا وذکر اللہ کثیرا بل دا علامہ الوسری کہ ومن ما ينبغي ان يعلم فدیم السلام جان پو کڈیرو خلق دا ویری دل کنا و ویشو چہ دا اللہ ذکر چ کم کے او شرع ول اعتبار ور کی اگلے جملہ مفید پکار دا سو ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ او چ کم و ما یکون بمفرد نو اچھا مفرد ذکر کے دا شرعان ذکر نہ دے اللہ اللہ اللہ دا مفرد خبر دا کنا سمیع سمیع قادر بصیر ہاں تاک عالمی کنا اوغا پا تقدیر پوئی گی دا غیر پارزان لخبر دا چاہ با دیجا کسی تقدیر رو باسی لیکن لا تقوم ساعت لا یقول فی الارد اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الاسخر کاغا پوئی گی پا تقدیر دا غیر پار دا خبر کو ریو عالم دا پار خو عام امیان چا با تقدیرون نا پوئی گی اگر مفرد ذکر ناجائز دے بل دا که دے پا مانا نا پوئی گی ناغوی چا ثواب برتنی چا ملاوے دے دے بے پا مانا پوئی گی ثواب دے مستحضری عقیدہ براغی مطابق ساتی دا ذکر دے بیا دا ذکر کثیر دے اللہ والا دے ذکر والا دے رفے اجر ور کی ولما را المومنون الاحزاب تا منافقان اولی دلو چا کلا احزاب راغلو رداغی سالو اس راجہ مومنانو مگورا کل چے را المومنون الاحزاب اولی دل دے مومنانو ڈلے دا کافرو خالو دیو ویلو غنور مخکنو سے ویلو ما وعدن اللہ و رسول الا غرورا او دی سے ویلی دی حازا ما وعدن اللہ و رسول قسم دے چے داغ خبری دی اغا موقرا چے اللہ و رسول منسر وعدا کردی دا و سرق اللہ و رسول دا اللہ و دا اللہ و دا اللہ رسول رشتی آوائیم و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما او نزیات کی دی لرا الا ایمانا و تسلیما مگر ایمان او و تسلیما غاڑ کے خود اللہ احکامات تا ایمان دا اللہ پا مواعید و وعدو بانے پا اللہ بانے نورم سیواشی اللہ مال اسی و خبر کڑی دا از زیادت فی ما یومن بیہی زیادت چے دے دار مومن بیہی پہ اعتبار سرے دا دا نفس ایمان پہ اعتبار سرے نہ رے اللہ مال اسی دے کے ویرو علمانی کے زیادت دا مومن بیہی پہ اعتبار سر بئی دا نفس ایمان پہ اعتبار سر بنی من المومنین رجالون صفات دا مومنینو فدے مومنانو کے دا سی سڑیم شتا صدقو ما عاد اللہ علیہ چھ پورا کڑی دیا گا چھ اللہ عاد اللہ چھ دیو عادے دا اللہ سر کڑی وی علیہ پاغے باندے سپا کے دا سی نیکان خلق شتا چھ کمی وعدے کڑی وی ولقد کانو عاد اللہ من قبلو لا یولون الادبار اگی خو وعدے نے پورا کڑے اور دے کسانو وعدے پورا کڑے وی استقامت سر جنگ کڑو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ دا ماتر دا غنمم دے انسو اگر بدر پا غزا کے نو ڈیر زیاد خپو پی کبل غزا را لد خپل بادری او خیمه نو د وخت په ورځ باندې خپل بادری او خوله او چې مال خو د جنت هواګانې خوشبوې دی چې محسوسیږي نو دونه بهترین جهاد یې کړی دی چې تقریبا د اتیاو نه سیوا گزارونه هغه خوړلې دي هر رنگ گزار پکې او د غش گزار پکې او د توري گزار پکې او فل وعده برابر کړی دا فمن من قضا نحبه بعد پکې هغه قضا نحبه چې پوره کاجت فل او شهادت وته مې راوشو یا قدان احبو سرتے اور اسو خپل منختا ومنو من ینتظرو او باد پکے غری چ انتظار کی وما بدلو تبدیلا او نی دی بدل کڑی دے خلقو تب وما بدلو تبدیلا او دے خلقو خپل وادی نی دی بدل کڑی پ بدلول سرا او دی خپل وادی نی دی بدل کڑی پ بدلول سرا وما بدلو عهدهم تبدیلا لیجی اللہ الصادقین حکمتو لام دا عاقبت ہو دا دیر پارا چا اللہ بدلور کی اگا چالا چا رشتنی دی اس صادقین اگا دی چا دا وعد رشتنی گرنی ہو جہاد اکڑ دے بسط قیم دا قبل رشتی آو ویعذب المنافقین انشاء وعذاب بر کی منافقان اللہ کو غاری ایدہ عذاب بر کولو او یتوب علیہم یا بردی توبہ قبول کی ترغیب دے توبے تا ان اللہ کان غفور الرحیم یقینن اللہ دے بخون کے امیر بان ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم دا کیفیت دا مغلوبیت دا مشرکان ذکر کی سنگ دی خراب لاڑل واپس شو ورد اللہ الذین کفروا واپس کرد اللہ اغا چالا را چکو پر اکڑ دے بغیظہم پخپلو غصو سرام لم ینالو خیرا نیو حاصل کرے خیرا اس قسم لخیر خیرن نکر پس یاغ دا نفکر آغلی دا فتح و تند ملو شوی در خراب تلی دی وکف اللہ المومنین القتال او کافی دی اللہ مومنان لرا پا جہاد کی فی القتال کافی دی اللہ مومنان لرا پا جہاد کی یا بچ کوی اللہ مومنان پا جنگ کی وکان اللہ قوی عزیزا دی اللہ طاقت ور زور ور وان زل الذین زارو من علی الکتاب او دی عطف دی ورد اللہ باندے ورد اللہ الذین کفرو کافر سر خدا سے چلو کو او دا نور چکم و انزل الذین زارو ما را کوزی اکڑل اغا خلق زارو ام چه مدد اکڑو دا دی مشرکانو سرا من علی الکتاب دا علی کتابونا بنو قریزا جمہور علماوی جی گور وعدہ کڑی وا بیا غواده ما تا کڑی دا کافر سره یو دی شوی دی نټینګی په لاس وخت کې من سیاسیهم د خپل خلونا وقد افا فی قلوبهم الرعب سبب د مغلوبیت او وای چې د دې پدرونو کې رعب ځان خپل حواله کچې را مونږ ری هغه فیصله وکړه سعد رضی الله تعالی عنہ چې ځوانان دی وجل شي نو بس ځوانان ولا وجل دي او بچی ولا قید کې چولې دي خزی ولا قید کې چولې دي فریقا تقتلونا یو ڈلا تاسو وجلا سڑیے و تاثرون فریقا و قید کو لتاسو غبل ڈلا بچیے او خزیے ذکر فیصلہ کڑی وکنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اورسکم اردہم دیارہم او مالکان یکڑے تاسو اردہم دجید ازمکو و دیارہم او دجید بنگلو دجید قلو دجید کورنو و اموالہم دجید مالونو و ارد اللہم تتوہا او دا غزم کے لم تتوہا شتاسو قدم نوی خیپائے باندے وکان اللہ والا کل شین قدیرہ دے اللہ پر یو سی چطاقت لریم لقد کان لکم فی رسول اللہ بی بیان تو ہم ہوئی شتاسو لم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا آئے کار کے چکم دین خنم منپرترہ او دا سے بھلی اوتن چوئی کنا چیز پیسلہ دا پیغمبر پا طریقہ بانے کو مر آغا پا سنت بانے چلے گا ما ناظر خمونگا مخ کیوں میری دی یو فتاوہ دا آل حدیثو دا یو فتاوہ دا علماء آل حدیثو دا فتاوہ دا آل حدیثو دویم جل لے دا علماء آل حدیثو غیسل ورم جل لے دا اختر دا منظر مخ کے کسوک ناتوم ہوئی کا تلاوت کا در لوم کی کا قرآن ہوئی خلقو تا اکا وعظم کی دا طول گورے پا خطبہ کے شامل لی اور دا ہوئی چی دین مخ کے خطبہ دا بیدت تی خلقو ہوئی لی دی اندر نبی علیہ السلام اگر طریقہ لے بیا چی دیو تاوی مو قطع نو آئیو دیو تا وی نجدا کا بدعت بیا ہونے کی یا ایو النبی اے پیغمبرا اس نبی علیہ السلام تو وی چہ دا خزی چ دی دا چالم سولی و وین دا دے منافقان لم سولی چا وقت تیر ش تا تو ډیر غریبانان و وس ملکو نہ پتہ شو وسم ستا تو دا خراب جوان دے نہ ای دا مطالبہ کر جنا نہ پکڑے دمون سیوا شی دا عذاب نہ رستو تک پتو ہاٹ ډیر زیاد شو نو دا نور بادشاہان او دای خضر مزیکی ادا مونگا دگا حل لینو نورتوی چون دکا شانتے با اوس ہے کون خواقی دیر خرا اکو نی خواقا نراش ہے جدر چوٹی در کما تعالینا امتی حکن و سر حکن سراحا جمیلا مسئلت و مفسرین رو باسر دا تا خضر خوان پا خپل میں اس کے طبیعتو نلگی دو نو مستحب خبر دار ہے چی خوان دے خضر اختیار ور کی ما در اکو دگا روڑے را و دگا کور دے خوشال خرا اگر پدی نه خوشاله خ کپڑا غواړي خ ډوډۍ غواړي خ کوارټر غواړي استا خو غره بیا راته وای چې په عزت ته رخصت کما یا ایو النبی او پیغمبرا قل لازواجک او یا خپل بیبیان ته عائشه حفصه سودا ام سلمہ ام حبیبہ زینب جویریا صفیہ میمونہ رضوان الله علیهن ټول ته وایا ان کونتن ناتو ابن الحیات الدنیا کتا سو غواړي اجوند دنیا فراخیر اجوند دنیا الله مالوسی وی وزینتا ڈول لاغے دی توی تخصیص بارس تعمیم فتعالینا ڈیکوریشن او پکاری راش امتعو کننا چس سامان در کم تاسو لا متعا و سرعو کننا سراحن جمیلا اور رخصت کم تاسو پر رخصت خیست سرام دا سنت موافق تاسو پریدما و ان کنتنا تردن اللہ و رسولہو اگر تاسو غارے اللہ و رسول نکاح باقی ساتے و الدار الاخرتا کور دا آخرتو ال تو بتا سو تدیر لوی درجات میں لوشی دمار زوجیت شرف تو جنا فین اللہ عدل المحسنات یقینا اللہ تیار کڑی دی نے کو خود پارا من کو نا پتا سو کی تاسو ٹول نے کی من کو نا ٹولی اجر عظیما اجر دیر لوی نکا چرت درجات عالیہ او زما شرف د زوجیت غواړې نه پدې حال باندې بیا خوشاله اوسه. عائشہ رضی اللہ عنہا ورته ویلو چې زه خو تا خو خوما خو نور تعالی مو آیا چې هغه داسې ویل دي بیا ټول داسې ویلو یا نساء نبی بیا خطاب دې ازواج ته مطهرات ته اے د پیغمبر بی بیانو من یات من کننا بفاحشه مبینه چا چې راتل لوکړلو من کننا کمن د بیانو استاسنا بفاحشه مبینه فبی حیائی اخکار سرا یضاف لال عذاب ضعفین دوچن بور کولی شیغی لعذاب دوچن پاخرت کی سیوا کولی بشی ولعذاب دوچن پاخرت کی وجہ دارا چی تالا ثواب ڈیر در کی نچی تو اچت کسی او تو خرابو چلے دے نبیا بطارا پارا سزام چی کم دینا غڑی رضیات ای دا عالم اور غیر عالم یو مرتبہ ندا چی تو ایچی یر دا مرکز کم دا سکی گی اغید کمی دا کارون اوکڑ جدی بیوکی ویغا خو چڑل امیان دی پاسکان او پاجران دی دا خو خیستا خیستا خلی خلی علمان دی دا دوارا یو شانتی مو برابر آوا زین العابدین رحمه اللہ دتا یو دل یو سڑی ہوئے چی تاسو خو جی دا آل بیتو نئے بخلی شوی خلقی اڈر سا خو کاری دا اور تیوی دا تسوئے تو گوری نا یو دا آپ لالا دا وزی پین مالا خو نور خطر دا بیا خلق ډېر اعتراضونه کوي چنچنه کالو دي نیس نشتا او که نوړه زوال وته نو بیا وته خلق ګوتی نیسی پس پینه جامه باندې داخ کاری یوزاب لال عذاب زیفین سو سو چند بور کی دوچن بور کی دل عذاب دل عذاب زیفین دوچن ور کول وکانه ذلک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله باندې آسان او من یقنط دا بس دا وای دانی مرو کو نو او من یقنط من کن لله و رسوله هغه څوک چې عاجز کی پتا ته کې دل تو قنوت واجبہ مراد دے تابعداری کی استاسو نہ دا اللہ و دا رسول و تا عمل صالحا عمل کبھی عمل نیک نو تے آج رہا مرتین ور وکو منگا دیتا ثواب دا دے ڈبل واتدنا لہا رزقن کریما اور تیار کردے منگ دیل پا جنت کے رزقن رزق کریما دیر اچت قدر مند دیر عزت والا کریما آگے تو بیچے ایک اصافت و مصیبت و سرنین خطی یا نساء نبی بیا خطاب دے پیغمبر خود تا اے رب پیغمبر بی بیانو لستنہ کا حد من النساء نئے تاسو پشانتے دے او تند نور دنانو خو مطلقاً نہ مشروطو صرف پا نسبت خوشحالا نشے شرطون سری این اتقیتنہ کدک شانتے پا تقوی باندے قائم پاتے شوے تقوی در کشتا خو پا دک تقوی باندے دک شانتے قائم پاتے شوے فلا تخزان بالقول تاسو جو علم کوئے دا خبرو تاسو جو علم کوئے دا خبرو فیتمع اللذی فی قلبی مرضون نتما بداغ چا پیدا شی چی داغ پر لکے مرض دے چی دا چا پر لکے مرض دے ناغ باوی چی ار خبر او جو علا خوگ آوازی جوڑ کن پا دے که دن نسا چل شتا دیر لوی باسی پا جنگ جمل بانے کڑ دے مفسرین خو وقت کام دے عائشہ رضی اللہ عنہ چی تلی و آخر کڑی رستو مانا و خفا وقلنا قولا معروفا اوائے وینا سم برابر وقرنا فی بیوتی کننا او سے پخپلو کورنو کی قرنا دا قرار نہ دے فمانا را پاتے کے دو پلو کورنو کے پاتے یا دا وقار نہ دے خدرانا خواگا فخو عزت سرا پلو کور کے کہنا بارسل گردے را گردے وقرنا فی بیوتی کننا دیر ضرورت تے دا غیر پارا پردے سرا وطیش بیا وطل حرام نہ دی لکا حدیث تے قد اذن لکننا ان تخرجنا لحاجتکننا تخفل اجت دفارت لیشے خدا اجت نرے جت سکول کے نوکری کے نو دے حکومت دے اسلامی حکومت زمون دے سرحدو دی پا بجٹ کے دائیو اعلانو کو چکمی جنکے پا غرونو کی دی دیر لری او ال تک نوکرے کو یواد ناس تی نیو خو دیر غٹکار کی نزر روپے بعد آئی دا پارا پہاڑی لونس منگا نورم سیوا کو ندی خو آگے لزر روپے نور سیوا کر دی وقرنا فی بیوت کننا او سے پخپلو کورنو کے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا او مخکار کوئے ڈولو سنگار پشانتے رخکار کولو دزور جاہلیتو واقعنا السلام